ब्रह्मसूत्र भूतों का उत्पत्ति क्रम का विचार पूरा होने पर अभी प्रसंग क्रम में भूतों का लय क्रम का विचार करते हैं। विपर्ययेण तु क्रमोत उपपद्यते च अत विपर्ययेण तु क्रमः उपपद्यते च अतः अर्थात उत्पत्ति क्रमात् उत्पत्ति क्रमात् विपर्ययेण तु क्रम क्रम प्रलय क्रम तो प्रलय क्रम उत्पत्ति क्रम से विपरीत होगा। हेतु देते हैं उपपद्यते च तर्क से भी यही सिद्ध होता है जिस क्रम से उत्पत्ति होगा प्रलय होने के समय में उसका विपरीत क्रम से होगा। जैसे जिस क्रम से सोपान आरोहण करेंगे तो जब अवतरण होगा तो उसका विपरीत क्रम से होगा। इसी प्रकार उत्पत्ति का जो क्रम रहेगा प्रलय का उसका विपरीत क्रम रहेगा। उपपद्यते च जो अर्थात लोके तथा दृष्टत्वात् उसी प्रकार के टीका में विपर्ययेण तु यद्यपि अत्र श्रुति विरोध न परिह्रियते इति असंगतिस् तथापि उत्पत्ति क्रमे निरूपिते लय क्रमो बुद्धिस्थो विचार्यत इति प्रासंगिकौ एव प्रासंगिक्यौ एव पादो पादावांतर संगति इति मत्वा आह। अभी लय क्रम विचार करने का विषय में श्रुति विरोध नहीं है तो नहीं होने पर अभी ये अविरोध प्रकरण में अविरोध अध्याय में श्रुति का विरोध का परिहार करने का बात है तो कहते हैं कि यहाँ तो कोई श्रुति का विरोध नहीं है तो फिर इसको इस अध्याय में क्यों विचार करने का है। यद्यपि अत्र श्रुति विरोध न परिह्रियते इति असंगति असंगति अर्थात ये अध्याय में अविरोध अध्याय में ये सूत्र का होना असंगत है। तथापि उत्पत्ति क्रमे निरूपिते उत्पत्ति क्रम जब निरूपण हो गया लय क्रमो बुद्धिस्थ विचार्यत इति उत्पत्ति हो गया तो फिर लय क्रम बुद्धि में आ गया अभी लय क्रम का निर्णय करते हैं। इति प्रासंगिक्यौ एव पाद और अवांतर संगति पाद संगति और अवांतर संगति इस पाद में इसका रहने का क्या तात्पर्य है और अवांतर संगति अर्थात पूर्व अधिकरण के साथ इसका उत्पत्ति क्रम विचार पूरा हो गया तो आगे अधिकरण ये लय अधिकरण विचार होगा। और ये पाद संगति कहते हैं भूतों का ही उत्पत्ति इत्यादि विचार होता है। मत्व आह भाष्य में भूतानाम उत्पत्ति क्रम चिंतित उत्पत्ति क्रम चिंतित भूतों का उत्पत्ति क्रम ये निश्चित हो गया। अथ इदानीम अप्यय क्रम चिंत्यते इनका अप्यय अप्यय अर्थात लय लय क्रम अभी विचार किया जाता है। अच्छा ये कार्यकार सृष्टि क्रमो लय ज्ञेयो विपरीत क्रमोथवा क्लिप्तं कल्प्याद्वरं तेन लये सृष्टि क्रमो भवेत् हेता वसति कार्यस्य न सत्वं युज्यते ततः पृथिव्यप्स्वीति चोक्तत्वाद् विपरीत क्रमो लये सृष्टि क्रमो लये ज्ञेयो विपरीत क्रमो अथवा विपरीत क्रम क्लिप्तम कल्प्यात वरं क्लिप्तम तेन लये सृष्टि क्रमो भवेत् सृष्टि क्रम सृष्टि का जो क्रम है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायु और अग्नि अग्निराप अद्भ्य पृथ्वी ये जो सृष्टि क्रम लय में भी यही क्रम ज्ञेय है अथवा विपरीत क्रम तो अर्थात तो पृथ्वी का लय जल में जल का तेज जल का लय तेज में इस प्रकार की विपरीत क्रम जानना है। पूर्व पक्ष कहता है कि कल्पियात वरं क्लिप्तम कल्पिय कुछ नूतन कल्पना करेंगे तो सृष्टि क्रम क्लिप्त सिद्ध हो गया। अभी आप लय क्रम का कल्पना करेंगे तो नूतन कल्पना के अपेक्षा जो क्लिप्त सिद्ध है उसी का ग्रहण करना अच्छा है। तो कल्प्यात वरं क्लिप्तम तेन लये सृष्टि क्रम भवे लय क्रम भी सृष्टि क्रम के अनुसार होगा समान क्रम से। क्यों सृष्टि क्रम तो पहले क्लिप्त सिद्ध हो गया उसी क्रम से लय भी होगा। पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता है कि अगर जिस क्रम से सृष्टि हुआ उसी क्रम से लय कहेंगे तो कारण का लय पहले हो जाएगा। तो कारण का लय हो जाने से हेतु कारण नहीं रहेगा तो कार्य कैसे रहेगा। हेतु असति ततः कार्यस्य सत्वम न युज्यते। हेतु कारणे असति कारण का लय अगर पहले हो जाएगा ततः कार्य का सत्व कार्य विद्यमान नहीं रह पाएगा। और दूसरा बात है ये तो तर्क से कहा अगर कारण का लय पहले मान लेंगे तो कार्य आगे रह ही नहीं पाएगा। तो कारण का लय पहले फिर कार्य का लय बाद में होगा ये संभव नहीं होगा। पृथ्वीवपसु ये तो तर्क से हुआ आगे स्मृति में भी कहा गया पृथ्वीवपसु इति नारद ये इसका अंतिम में दिया है सूत्र का अंतिम अंतिम में दिया है। जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्वीवपसु प्रलीयते ज्योतिष्याप प्रलीयते ज्योतिर्वायु प्रलीयते इस प्रकार के ये नीचे से अंतिम से द्वितीय द्वितीय तृतीय पंक्ति में है। जगत प्रतिष्ठा है देवर से नारद को पृथ्वी अपसु प्रलियते पृथ्वी जल में लीन होगा और ज्योतिषी आपह प्रलियंते जल ज्योतिष में लीन होगा ज्योतिर्वायु प्रलियते ज्योति वायु में लीन होगा इस प्रकार की कहा गया। तो सृष्टि क्रम का विपरीत क्रम में लय ये बात कहा गया। एक तो तर्क से ये भी सिद्ध होता है कि कारण का लय पहले नहीं हो पाएगा। दूसरा पुराण में भी बात कहा गया टीका में संगति भूतानाम भाष्य में भूतानाम उत्पत्ति क्रम चिंतित विचार हो गया अथ इदानीम अप्यय क्रम चिंत्यते किम अनियतेन क्रमेण अप्यय उतो उत्पत्ति क्रमेण अथवा तद विपरीतेन इति अनियतेन क्रमेण अप्यय अप्यय लय लय अनियत क्रम से होगा कोई क्रम नहीं है अनियत क्रम इस प्रकार की होगा ये प्रथम विकल्प। उत उत्पत्ति क्रमेण जिस क्रम से उत्पन्न हुआ उसी क्रम से लय होगा अथवा तद विपरीत क्रम तीन विकल्प किया टीका में अत्र उत्पत्ति क्रमात विपरीत क्रम निर्णयात उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम में लय होगा ये निर्णय सिद्धांत सिद्धांते भूतानां प्रातिलोम्येन लय ध्यान पूर्वकं प्रत्येक ब्रह्मणि मनः समाधानं फलम् वे लय चिंतन करने का फल कहते हैं। भूतानां प्रातिलोम्येन उत्पत्ति क्रम से प्रातिलोम्य विपरीत क्रम से लय होता है ऐसे ध्यान करके अंतिम में आकाश का लय भी ब्रह्म में हो जाएगा। प्रत्येक ब्रह्मणी प्रत्येक ब्रह्मणी अर्थात प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म अर्थात आकाश का लय भी मेरे में हो गया अर्थात और देश का भान नहीं होना इस प्रकार की स्थिति ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। भूतानां प्रातिलोम्येन लय ध्यान करके प्रत्येक ब्रह्मणी मनः समाधानं फलम् सिद्धांत पक्ष से यही लय चिंतन करने का यही फल है ब्रह्म में मन स्थिर हो जाएगा। पूर्व पक्षे तो कारण नाशे सति कार्य नाश इति सर्वलयाधार ब्रह्मा असिद्धेर उक्त समाधि असिद्धेर इति भेद कारण नाशे सति कार्य नाश पूर्व पक्ष कहता है कि पहले कारण नाश होकर के बाद में कार्य नाश होगा तो ऐसा अगर होगा तो फिर लय अधिष्ठान ब्रह्म ये सिद्ध नहीं होगा। लय सर्वलय आधार ब्रह्म असिद्धेर ब्रह्म तो कारण है कारण का पहले नाश होकर के कार्य नाश होगा होने से उक्त समाधि ब्रह्म में लय करके ध्यान करना ये संभव नहीं होगा। उक्त समाधि असिद्धि, ब्रह्म समाधि असिद्धि है इति भेद। पूर्व पक्ष और सिद्धांत में ये भेद हो गया। पूर्व पक्ष ब्रह्म समाधि प्राप्त करना है, सिद्धांति ब्रह्म समाधि प्राप्त करना है लय चिंतन के द्वारा। पूर्व पक्ष कहता है कि ये हो नहीं पाएगा, इन कारण का नाश पहले होगा। तो यहाँ कोई केचित वाले आकर के अर्थात भिन्न मत वाले कहते हैं सती महाभूतानाम लये क्रम चिंता। महाभूतों का अगर वास्तव लय होता तो उनका क्रम चिंता करेंगे। जैसे न्यायिक लोग कहते हैं महाभूत उनका परमाणु सब नित्य है, पृथ्वी जल तेज वायु का आकाश तो स्वरूप तो नित्य है, इसलिए महाभूतों का कोई लय होता ही नहीं। सती महाभूतानाम लये क्रम चिंता, अगर महाभूतों का लय होता है तो क्रमों के विचार करते। सैव नास्ति इति केचित कुछ लोग कहते हैं तान प्रति आह। भाष्य में त्रयो अपि च उत्पत्ति स्थिति प्रलया भूतानां ब्रह्मायत्ता श्रूयन्ते। भूतानां उत्पत्ति स्थिति प्रलया त्रयो अपि, तीनों ही भूतों का उत्पत्ति स्थिति और लय ब्रह्मायत्ता बहुव्रीहि है, ब्रह्म आयत ये शाम उत्पत्ति स्थिति प्रलयानाम ब्रह्मायत्ता उत्पत्ति ते ब्रह्मायत्ता श्रूयन्ते। श्रुति में तैतरीय श्रुति में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, ऐसे वरुण भृगु को कहे। ये तैतरीय उपनिषद का भृगु बलि तृतीय बलि में है। यतः उपादान कारण जिससे इमानी भूतानी जायन्ते, ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, ये उत्पत्ति के लिए ब्रह्म ही कारण है। और ये न जातानी जीवंती, जातानी जीवंती अर्थात स्थिति काल में भी सब ब्रह्म में ही आश्रित है। और यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, प्रयन्ति सतरंत है, जिसमें प्रकर्षण जाते हुए अभिसंविशन्ति एकाकार हो जाते हैं, तादात्म्य प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात तादात्म्य को प्राप्त करते हुए लीन हो जाते हैं, अर्थात अपना व्यष्टि सत्ता नहीं रहता उसमें। यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, प्रयन्ति सतरंत है जाते हुए इति। तो इसके द्वारा त्रय त्रय अर्थात उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों ब्रह्मायत्ता, ब्रह्म से ही उत्पत्ति, ब्रह्म में स्थिति, ब्रह्म में ही लीन, ये कहा गया। तत्र अनियमो अविशेषात इति प्राप्त, जो टीका में ना भाष्य में तीन विकल्प किया था, किम अनियतेन क्रमेण अप्यय उतो उत्पत्ति क्रमेण अथवा तद विपरीतेन। अनियत का अर्थ भाष्य में कहते हैं अनियत अविशेषात, अर्थात कोई विशेष नहीं कि इसी क्रम से लय होंगे, ऐसा कोई विशेष नहीं है। तो अनियत शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं अनियत इति अनास्थाय अनास्थया उक्तम, अर्थात लय क्रम में कोई आस्था नहीं है, कोई महत्व बुद्धि उसमें नहीं है, सब तो लीन हो जाते हैं बस इतना। अनियत अनास्था से कहा गया। स्रौतस्य टीका में आ गया, स्रौतस्य प्रलयस्य क्रमाकांक्षायां स्रौत उत्पत्ति क्रम एव ग्राह्य, द्वितीय विकल्प लेते हैं। प्रथम विकल्प का अर्थ हो गया कि लय क्रम का विचार ये उसमें कोई आस्था नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है। अभी द्वितीय विकल्प कहते हैं श्रुति में सृष्टि के लिए जो क्रम सुनाया गया प्रलय के लिए वही क्रम का ही ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि श्रुतत्वात् वो सुनाया गया। स्रौतस्य प्रलयस्य क्रम आकांक्षायां, किस क्रम से भूतों का लय होगा ये आकांक्षा होने से स्रौत उत्पत्ति क्रम एवं ग्राह्य, श्रुति में जो भूतों का उत्पत्ति क्रम कहा गया हेतु देता है पूर्व पक्ष स्रौतत्वेन अंतरंगत्वात्, श्रुति में सुनाया गया इसलिए अंतरंग है, तो पूर्व पक्ष ये बात कहा अर्थात उत्पत्ति क्रम से ही लय हो गए। सिद्धांत कह रहा है अच्छा भाष्य में और एक पंक्ति रहा, अथवा उत्पत्ते हे क्रमस्य श्रुतत्वात् प्रलयस्यापि क्रम आकांक्षिण स एव क्रम स्यात्। प्रथम विकल्प हो गया अनियम, द्वितीय विकल्प हो गया कि उत्पत्ति क्रम के अनुसार प्रलय क्रम होगा, ये दोनों पूर्व पक्ष का है। सिद्धांति का हो गया जो तृतीय विकल्प था, उत्पत्ति क्रम का विपरीत क्रम में लय होगा, इसलिए अभी ये दोनों पूर्व पक्ष को दिखा दिया। उत्पत्ति है क्रमस्य सूतत्वात् प्रलयस्यापि क्रम आकांक्षिणः, क्रम का आकांक्षा करने वाले का प्रलय में भी वही क्रम होगा जो उत्पत्ति में सुनाया गया था। ये दोनों पूर्व पक्ष, दोनों अर्थात एक अनियम अर्थात उत्पत्ति प्रलय में कोई आस्था नहीं है, कोई महत्व बुद्धि नहीं है, अथवा उत्पत्ति के अनुसार लय क्रम स्वीकार कर रहे। टीका में पूर्व पक्ष जो कहता है कि पहले कारण का नाश हो जाएगा, बाद में कार्य का नाश होगा, अर्थात तो उत्पत्ति क्रम से लय चिंतन करेंगे, तो सिद्धांत कहता है कि सति कारणे कार्यम नश्यति इति लोके दृश्यते। कारण मिट्टी विद्यमान है, कार्य घट का नाश होता है, ऐसे लोक में दिखा जाता है। तथा च स्रौतो अपि उत्पत्ति क्रमो लये न गृह्यते। उत्पत्ति क्रम जो श्रुति में कहा गया लय में, लय क्रम के लिए उसका ग्रहण नहीं होता है, किंतु फिर किस क्रम से लय कहते हैं, लौकिक क्रम एव गृह्यते। लौकिक लय क्रम श्रुति में भूतों का लय क्रम के लिए ग्रहण किया जाएगा। तो श्रुतेर लोक दृष्ट पदार्थ अवो पदार्थ बोधाधीनत्वेन श्रौतादपि लौकिकस्य अंतरंगत्वाद् योग्यत्वाच्च। लोक दृष्ट पदार्थ बोध अधीन श्रुति में शब्द बोध, इसलिए कुमार भट्ट कहते हैं लोकावगत सामर्थ्य शब्द शब्दों भेदेपि बोधका। लोक में अवगत है सामर्थ्य जिन पद का, उनको कहेंगे लोकावगत सामर्थ्य शब्द, वेदेपि बोधका, वेद में भी उसी अर्थ को बोधन कराएंगे। तो सिद्धांत इसके लिए कहता है श्रुतेर लोक दृष्ट पदार्थ बोध अधीनत्वेन, श्रुति से जो ज्ञान होगा, श्रुति का लोक दृष्ट पदार्थ पदार्थ का बोध अधीन, जिस पदार्थ का ज्ञान लोक से हुआ है उसी का ज्ञान श्रुति से भी हो जाएगा। तो होने से श्रौतादपि लौकिकस्य अंतरंगत्वात्, श्रौत वाक्य से ज्ञान के अपेक्षा वही शब्द लौकिक वाक्य में व्यवहार हुआ है, तो लौकिक वाक्य का ज्ञान ये अंतरंग, क्योंकि लौकिक जो शब्द जो अर्थ को कहेगा वेद में वही शब्द वही अर्थ को कहेगा, तो लौकिक का अधीन होने से श्रौत जो वाक्यार्थ ज्ञान होगा वो बहिरंग होगा, और लौकिक जो वाक्यार्थ ज्ञान आएगा ये अंतरंग हो जाएगा। लौकिक से अंतरंगत्वाद योग्यत्वाच्च, लौकिक जो पदार्थ जहाँ दिखता है वो अधिक योग्य है, श्रुति में अगर उसका कुछ विपरीत दिखता है तो वो अयोग्य माना जाएगा। कारणमेव हि कार्यस्य स्वरूपमिति तद अनन्यत्व न्यायेन स्थापितम्। कार्य जो होता है उसका स्वरूप कारण होता है, जैसे मिट्टी घट का स्वरूप क्या है कहते हैं मिट्टी है। कारणम एव ही कार्यस्य स्वरूपम, कार्यस्य स्वरूपम कारण, तद अनन्यत्व न्यायेन, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः, ये न्याय न्याय अर्थात अधिकरण, ब्रह्मसूत्र का अधिकरण को न्याय कहते हैं। ये अनन्यत्व अधिकरण में ये बात निर्णय किया गया था, क्या कहते हैं कार्य का स्वरूप क्या है कहते हैं कारण ही है, तो घट का स्वरूप कहते हैं मृद। और अगर कहेंगे पूर्व पक्ष जैसा कह रहा है कि सृष्टि क्रम से लय क्रम होगा अर्थात पहले कारण का नाश होना पड़ेगा, तो सिद्धांत कहता है कि नहीं, स्वरूप बिना से, स्वरूप अर्थात कारण ही स्वरूप हो गया, तो स्वरूप नाश से कार्य से क्षणम अपनी स्थिति युक्ता, स्वरूप अगर नाश हो जाएगा तो कार्य एक क्षण भी नहीं रह पाएगा, स्थिति युक्ता, तस्माद अयोग्य उत्पत्ति क्रमो लयस्य न ग्राह्य। इसलिए उत्पत्ति क्रम लयस्य अयोग्य, जो उत्पत्ति क्रम है वो लय में उस क्रम ग्रहण नहीं हो पाएगा, न ग्राह्य, क्यों हेतु दे दिया अयोग्य, योग्य ही नहीं है। लौकिक क्रम अवरोधेन निराकांक्षत्वात् इति सिद्धान्तयति। लोक में जिस क्रम से प्रलय होता है उसी क्रम श्रुति में भी ग्रहण होगा, तो ग्रहण होने से और आकांक्षा ही नहीं रहेगा, किस क्रम से पदार्थों का लीन होगा ये आकांक्षा ही और नहीं रहेगा। इति सिद्धांत यति तत्करोति तदाचष्टे, इति नीच हो गया तो सिद्धांत यति सिद्धांतम करोति अथवा सिद्धांतम आचष्टे, आचष्टे हो जाएगा। भाष्य में एवं प्राप्तम ततो ब्रूम, एवं प्राप्तम है ना, एवं प्राप्ते प्राप्तम प्राप्तम, अच्छा एवं प्राप्तम, एवं प्राप्तम अर्थात जिस क्रम से सृष्टि हुई उसी क्रम से लय भी होगा, ये प्राप्त होने पर ब्रूम सिद्धांत कहते हैं। विपर्येण तो प्रलय क्रमो अत उत्पत्ति क्रमात् भवितुम अर्हति, सूत्र में है विपर्येण तु, तो इसका अर्थ कह देते हैं टीका में विपर्येण तु, विपर्येण अर्थात विरुद्ध रूपेण, प्रलय क्रम सूत्र में है अत, अत अर्थात उत्पत्ति क्रमात्, उत्पत्ति क्रमात् विपरीत क्रमेण प्रलय प्रलय क्रमो भवितुम अर्हति, तथा ही लोके दृश्यते, लोक में भी इसी प्रकार की अनुभव में आता है। ये न क्रमेण सोपानम आरूढ़ तथो विपरीत क्रमेण अवरोहति इति, जिस क्रम से सोपान सीढ़ी चढ़ता है आरूढ़ ततः विपरीत क्रमेण, विपरीत क्रम से ही ये फिर अवतरण करेगा अवरोहति इति। अपिच ये एक दृष्टांत हुआ, दूसरा दृष्टांत देते हैं दृश्यते मृदो जातं घटसरावादी अप्य काले मृद भावम अप्येति, मृदो पंचमी उससे जातं उत्पन्न हुआ घटसरावादी अप्य काले नाश होने का समय में मृद भावम अप्येति, ऐसा नहीं कि पहले मृद नाश हो जाता है बाद में घट नाश होता है, ऐसा नहीं, घट नाश होकर के मृद भाव को प्राप्त करता है, मृद भावम अप्येति इति। अद्भ्यश्च जातम हिमकरकादि अभावम अप्येति इति, अद्भ्य जल से जातम हिमकरकादि अभावम अप्येति, फिर जल भाव को ही प्राप्त करते हैं, अपना काठिन्य रूप को छोड़ करके फिर जल भाव को ही प्राप्त करते हैं। तो आगे भाष्य में अतश्च उपपद्यते एतत्, सूत्र में कहा उपपद्यते च, तो कहते हैं अतश्च, अतश्च अर्थात उत्पत्ति क्रमात् विपर्येण प्रलय क्रम, ये स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि लोक में भी ऐसे ही देखा गया, उपपद्ये च तत् कहते हैं लोके तथा दृष्टत्वात्, लोक में ऐसा ही देखा जाता है, सृष्टि का विपरीत क्रम से लय होता है, कारण रहते हुए कार्य का नाश होता है। आगे टीका में क्रमेण परंपरया सर्व कार्य लयाधारत्वं ब्रह्मणः किमिति आश्रियते, तो सिद्धांती कहता है कि लय चिंतन के द्वारा अंतिम में सब कुछ ब्रह्म में लय कर लेना पड़ेगा। तो पूर्व पक्ष पूछता है कि क्रमेण परंपरया सर्व कार्य लयाधारत्वं ब्रह्मणः किमिति, किमिति अर्थात किमर्थम आश्रियते स्वीक्रियते, सारे कारण अंतिम में ब्रह्म में ही लय होंगे, इस प्रकार की क्यों आवश्यक है। तो लोक में जिसका जिस प्रकार के लय आधार अनुभव में आता है उसी को ग्रहण कर ले, अंतिम में ब्रह्म को क्यों लिया जाएगा। तो और ब्रह्म को अगर लेंगे भी तो साक्षात एव तद किम न स्यात्, तो यहाँ भी आप परंपरा क्यों जाते हैं, तो साक्षात क्यों लय नहीं होगा, एक तो ब्रह्म को क्यों सभी का आधार मानेंगे और अगर मानेंगे तो साक्षात क्यों नहीं होगा, इसके लिए उत्तर देते हैं। अतः भाष्य में यत पृथिव्यद्भ्यो जाता सती स्थिति काल व्यतिरिक्त व्यतिक्रांतौ अपो अपियाद आपश्च तेजसो जाता सत्यस्तेजो अपियुः एवं, अच्छा यत पृथ्वी अद्भ्यो जाता, अद्भ्य पंचमी पृथ्वी जल से उत्पन्न होती हुई जाता सती, स्थिति काल व्यतिक्रांत हो, जितना समय पृथ्वी को रहना था उसका काल जो पूरा हो जाएगा, फिर अपो अपियाद, अपो ये क्या व्यक्ति हो जाएगा, अपो अपियात, ये अप शब्द एक वचन चलेगा, नित्य बहुवचन पंचमी होने से अद्भ्य हो जाएगा, ये द्वितीय बहुवचन है अपह, तो सस सस में अपत्रिंत्रिज से दीर्घ नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपत्रिंत्रिज केवल सर्वनाम स्थान में दीर्घ करेगा, अपो अपियाद जल में लीन हो जाते हैं। और आपस्य तेजसो जाता, जल भी तेजसो पंचमी जाता है, अब शब्द नित्य बहुवचन अंत इसलिए कहते हैं जाता है, सत्य है, अब शब्द स्त्रीलिंग होने से सत का स्त्रीलिंग रूप हो गया सती, फिर जस का रूप हो गया सत्य है। तेजसो अपह आपह सत्य जाता, जाता है सत्य है, सत्य अर्थात एक वचन होने से सती कह देते हैं, बहुवचन हो गया सत्य हो करके, तेजो अपियुहु उसका जब समय पूरा हो जाएगा प्रलय समय आएगा तो वो तेज में लीन हो जाएगा। एवं क्रमेण सूक्ष्मम सूक्ष्मतरम च अनंतर अनंतरम कारणम अपित्य सर्वम कार्य जातम परम कारणम परम सूक्ष्मम च ब्रह्म अप्येति वेदितव्यम। इस क्रम से सूक्ष्मम सूक्ष्मतरम सूक्ष्म सूक्ष्मतर में लीन हो जाएगा, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम में, इस प्रकार अनंतरम अनंतरम कारणम अपित्य अनंतरम आगे आगे कारण को कारण में अपित्य लीन हो करके सर्व कार्य जातम परम कारणम परम सूक्ष्मम च ब्रह्म अप्येति। परम कारण हो गया ब्रह्म और वो परम सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म सूक्ष्मतर अंतिम में परम कारण ब्रह्म ये परम सूक्ष्म है, ब्रह्म अपीति सभी कार्य ब्रह्म में लीन हो जाएंगे इति वेदितव्य। टीका में नहीं स्व कारण व्यतिक्रमेण, भाष्य में कहते हैं नहीं स्व कारण व्यतिक्रमेण कारण कारणे कार्याप्ययो न्याय, अपने कारण का व्यतिक्रम करके कारण का जो कारण है उसमें कार्य का लय हो जाएगा ये नहीं होगा। जैसे पृथ्वी हो गया कार्य, उसका कारण हो गया जल, कारण का कारण हो जाएगा तेज, तो स्व कारण पृथ्वी अपना कारण जल उसका व्यतिरेक अतिक्रम करके कारण कारण तेज में अप्यय ये न्याय नहीं है, ना न्याय। और स्मृतौ अपि स्मृति में भी उत्पत्ति क्रम विपर्येण एव अप्यय क्रम तत्र तत्र दर्शित, स्मृति में भी अष्टादश पुराण में अन्यत्र अन्यत्र उत्पत्ति क्रम का विपरीत क्रम से अप्यय क्रम अप्यय लय लय क्रम दिखाया गया तत्र तत्र दर्शित। जैसे ये वायु पुराण में है जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्व्यप्सु प्रलीयते, हे देवर्षि जगत प्रतिष्ठा पृथ्वी अप्सु प्रलीयते, पृथ्वी जल में लीन होता है, ज्योतिष्याप प्रलीयते ज्योतिर्वायो प्रलीयते, ज्योतिषी आप ज्योतिर्मे जल आप प्रलीयते, आप शब्द आप बहुवचन हो गया इसलिए प्रलीयते, और ज्योतिर्वायो प्रलीयते ज्योति फिर वायु में और वायु आकाश से प्रलीयते व्योमनि तच्च व्योमनि प्रलीयन्ते, इस प्रकार की आगे वाक्य है। इति एवं आदौ आदौ के लिए टीका में कहते हैं घटनाशे मृद अनुपलब्धि प्रसंगात इत्यर्थः, भाष्य में जो कहना नहीं स्व कारण व्यतिक्रमेण कारण कारणे कार्य अप्येव न्याय, इसको कहते हैं कि घट नाश होने से अगर कार्य अपने कारण में लीन नहीं होकर के कारण का कारण में लीन होगा तो घट जब नाश होगा तब मृतिका नहीं दिख करके सीधा जल हो जाना चाहिए। घट नाश से मृद अनुपलब्धि प्रसंगात कारण तो नहीं रहेगा सीधा कारण का कारण में पहुंच जाएगा तब जल दिखना चाहिए। अच्छा ये जो वायु पुराण का ये श्लोक है, जगत प्रतिष्ठा देवर से पृथ्वीअप्सु प्रलीयते ज्योतिष्याप प्रलीयते ज्योतिर्वायु प्रलीयते। आगे टीका में दे दिया, वायुश्च लीयते व्योमनी तस्चाव्यक्ते प्रलीयते। वायुश्च लीयते व्योमनी, व्योमनी आकाश है, और तच्च तत् कहने से व्योम, वो व्योम अव्यक्ते, अव्यक्ते अर्थात माया में प्रलीयते इति स्मृति शेष आदि पदार्थ जो मूल में दे दिया ज्योतिर्वायु प्रलीयते इति एवं आदौ आदि कहने से बाकी और दो श्लोक जो टीका में कह दिया। अच्छा भाष्य में उत्पत्ति क्रमस्तु उत्पत्तो एव श्रुतत्वात् न अप्यये भवितुम अर्हति। सिद्धांत कह रहे हैं उत्पत्ति क्रम तो उत्पत्ति में ही सुनाया गया, तो जो उत्पत्ति के विषय में सुना गया अप्यय लय में उसका ग्रहण होना तर्कसंगत नहीं है। नच असौ अयोग्यत्वाद अप्ययेन आकांक्षते, पूर्व पक्ष कहीं कह देगा तो वो आकांक्षा है इसी क्रम का ही, क्योंकि लय तो किसी एक क्रम में होगा और क्रम का आकांक्षा है तो उत्पत्ति क्रम ही वहां विनियोग हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता है कि न च असौ अयोग्यत्वात् अन्वय हो जाएगा अयोग्यत्वात् च असौ अप्यय अयोग्यत्वात् च असौ अप्ययेन न आकांक्षते, अप्ययेन न आकांक्षते। अयोग्यत्वाद असौ, असौ अर्थात उत्पत्ति क्रम अप्ययेन, अच्छा ठीक है अप्ययेन अर्थात कर्तरी तृतीया, अप्यय के द्वारा अर्थात लय के द्वारा असौ उत्पत्ति क्रम अयोग्यत्वाद न आकांक्षते। जो लय है वो अपना क्रम को आकांक्षा कर रहा है, तो क्रम को आकांक्षा करेगा तो सिद्ध क्रम है उत्पत्ति क्रम, तो कहते हैं कि अयोग्यत्वात् उत्पत्ति क्रम अयोग्य होने से अप्यय के द्वारा वो क्रम का आकांक्षा आकांक्षा नहीं किया जाएगा। अप्यय है ना, ये कर्तरी तृतीया है, अप्यय के द्वारा आकांक्षा नहीं किया जाएगा, आकांक्षते उसके द्वारा आकांक्षा नहीं किया जा रहा है। नहीं कार्ये ध्रियमाणे कारण से अप्यय युक्त कारणाप्यय कार्य से अवस्थान अनुपपत्ते। अगर आप पहले कारण का लय कहेंगे तो कार्य ध्रियमाणे, अभी कारण बचा है, आप कारण का लय पहले कहते हैं ये असंभव है। कार्य ध्रियमाणे विद्यमाने सति कारण से अप्ययो, वाक्य का आरंभ में पहले दे दिया नहीं, नहीं युक्त कार्य होते हुए कारण का लय पहले हो जाएगा ये संभव नहीं है। कारणाप्य ये कारण का नाश हो जाएगा तो कार्य से अवस्थान अनुपपत्ते, कार्य का अवस्थान ही नहीं हो पाएगा। और कार्याप्य ये तो कारण से अवस्थानम युक्तम, कार्य का नाश हो जाने से कारण रह पाएगा किंतु कारण का नाश हो जाने से कार्य ये कभी संभव नहीं है। कार्याप्य ये तो कारण से अवस्थानम युक्तम मृदादिषु एवं दृष्टत्वात्, मृद आदि में ऐसे ही दिखा गया अर्थात घट का लय होने से मृद रहता है, और मृद का अगर पहले नाश हो जाएगा ये घट नहीं रह पाएगा। अच्छा टीका में नया एक लो जो समवाय कारण ये मानते हैं, तो वेदांती ये समवाय कारण को ये स्वीकार नहीं करते हैं, वो लोग कहते हैं इसलिए वेदांती लोग कहते हैं कि ये तो आपका लक्षण ही हम लोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए समवाय का लक्षण ही स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उनका समवाय का ये लक्षण देते हैं अयुत सिद्धि में, ये लक्षण देते हैं ययोर द्वयोर मध्य एकम अविनश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते, तो अविनश्यत अवस्था एकम अविनश्यद अपराश्रितम एव, अच्छा उस स्थिति को विनश्यद अवस्था कहते हैं, विनश्यत अवस्था। यहाँ क्या होगा अगर हम यहाँ विनश्यत अवस्था मानेंगे, देखिए पहले आकाश का नाश हो जाएगा, अभी वायु तेज जल पृथ्वी सब रहेंगे, इतना सारे रहेंगे। अगर आकाश नाश हो गया वायु रहेगा, वायु के आगे ये सब रहेंगे, अर्थात हमको मानना पड़ेगा कि अभी पृथ्वी बचा हुआ है किंतु आकाश तो नाश हो गया, अर्थात मतलब एक ही क्षण रहता है, एक ही क्षण रहता है यहाँ, अर्थात चार क्षण रहना पड़ेगा, ये सब मानना पड़ेगा। और वो लोग भी कहेंगे कि वो लोग क्या ना, उनका प्रक्रिया ऐसा नहीं ना, वो तो सब नित्य मान लिए परमाणु को, इसलिए उनका प्रक्रिया में वो अपना घटाए हैं उनका प्रक्रिया, तो वेदांत प्रक्रिया, इसलिए उनका जो परमाणु नित्य प्रक्रिया के लिए ये नहीं है, उनका प्रक्रिया अलग हो गया। टीका में योग्यता योग्यताधीन संबंध इति न्यायाद अयोग्य क्रम बाध इति सिद्धम। कार्य कारण का बीच में जो संबंध होता है, कहते हैं संबंध मात्र का योग्यता के अधीन होता है, तो कार्य कारण के बाद अंदर में जो संबंध होता है तो उनमें कार्य में यही योग्यता है कि कारण रहने पर ही वो उसमें रह पाएगा, तो योग्यता अधीन ही संबंध इति न्यायाद। जो अयोग्य क्रम है अर्थात पहले कारण नाश हो जाएगा बाद में कार्य नाश होगा, ये योग्य ही नहीं है, जो सृष्टि क्रम है वो सृष्टि क्रम लय के लिए अयोग्य है, अयोग्य होने से उसका ग्रहण ये नहीं होगा। अच्छा इति सिद्धम, ये पूरा हुआ। आगे सूत्र के लिए भाष्य में देखिए, हाँ करीब चतुर्थ पंक्ति में दिया मुंडक श्रुति, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, ये मुंडक श्रुति है। तो इसमें अभी दिखाते हैं कि एतस्मात् एतस्मात् आत्मतत्व, इस आत्मतत्व से जायते प्राण, अभी पहले आत्मतत्व उसे उत्पन्न हुआ प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि, उसके बाद खंग वायु ज्योति राप पृथ्वी, ये कहा गया। अभी आत्मा से प्राण मन इंद्रिय सृष्टि होने के बाद खंग वायु ज्योति राप ये उत्पन्न हुआ पूर्व पक्ष कहेगा, क्यों कहते हैं पाठक्रम ऐसे ही है, एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च, आगे खंग वायु है, किंतु अभी तक आप विचार करके एतस्मात् तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि कह दिए, अभी ये दोनों श्रुति में विरोध हो रहा है नहीं हो रहा है विचार दिखाएंगे। सिद्धांति कहेगा कि तस्मात् वा एतस्मात् पंचमी क्रम उपादान कह करके कार्यकारण भाव बता रहा है, यह जो सृष्टि है यहाँ कोई ऐसे क्रम का कथन नहीं हो रहा है, ये खाली कह रहा है कि इस पदार्थ का सृष्टि हो रहे हैं, तो सिद्धांत समाधान देगा कि क्रम के लिए तो तैतरीय श्रुति ही ग्राही है, ये कहता है कि ऐसे ऐसे सृष्टि होते हैं, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि दोनों श्रुति के बीच में विरोध होता है, सिद्धांत कहेगा विरोध नहीं है, यहाँ तो केवल पाठक्रम है और तैतरीय श्रुति में उत्पत्ति में अर्थक्रम है, क्योंकि पंचमी विभक्ति वहां कारण को कहता है, अर्थक्रम पाठक्रम आदि बलिय तो होने से अर्थक्रम के अनुसार पाठक्रम लिया जाएगा। अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तलिंगा तिथि चेन न अविशेषात, अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तलिंगा तिथि चेन न विशेषात, अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तलिंगा तिथि चेन न विशेषात। अंतरा अंतरा अर्थात मध्य, कस्य मध्य कहते आत्मा और भूत, एतस्मात् एतस्मात् आत्मनः जायते, आगे प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि, आगे खंग वायु भूत, तो अंतरा अर्थात आत्मा और भूतों का अंतरा, अंतरा अर्थात मध्य। विज्ञान मनसि क्रमेण, विज्ञान मनसि विज्ञानम च मनस्य विज्ञान, और थोड़ा पांच मिनट 5 मिनट से विज्ञान मनसी, विज्ञान अर्थात सेन्द्रिय बुद्धि, इंद्रिय के साथ बुद्धि, क्योंकि मुंडक श्रुति में दे दिया एतस्मात जायते प्राण मन इंद्रियाणि, तो वहां मन भी दिया और इंद्रिय में दिया, और सूत्रकार कहते हैं विज्ञान मनसी, तो इसमें विज्ञान शब्द आया जो कि श्रुति में तो विज्ञान शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ विज्ञान शब्द से इंद्रिय के साथ बुद्धि को ले लिया जाएगा, और मनसी जो श्रुति में है मन भी आ गया, कहें श्रुति में तो बुद्धि नहीं है, कहते हैं बुद्धि को भी लेना है, अगर आप मन की उत्पत्ति कह रहे हैं तो बुद्धि का उत्पत्ति भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि की उत्पत्ति अन्यत्र कहा गया है और श्रुति भाष्य में दिखाएंगे। तो विज्ञान मनसी ये भी क्रम से उत्पन्न होंगे, आत्मा और भूतों का बीच में रहेंगे, जैसे मुंडक में कहा गया। सिद्धांति पूछेगा क्यों ऐसा कहा जाएगा, तो इतरे श्रुति के अनुसार क्रम लेना है, उत्पत्ति क्रम आत्मा से भूतों की उत्पत्ति होगा। पूर्व पक्ष कहता कि तल्लिंगा, तो मुंडक श्रुति में दिखा गया ऐसे ही, क्योंकि आत्मा से प्राण मन इंद्रिय आगे खंग वायु इत्यादि, इति चेत, यहां तो पूर्व पक्ष ग्रंथ आ गया, लिंगात लिंग अर्थात मुंडक श्रुति लिंग हो गया। किस विषय में, विज्ञान मनसी क्रमेण अंतरा, मध्य में सृष्टि होते हैं और मुंडक श्रुति उसके लिए लिंग हो गया। तो सिद्धांत कहता कि न अविशेषात, इसमें कोई विशेष नहीं है, अर्थात तो मुंडक श्रुति में जो उत्पत्ति का बात कहा गया है यहाँ कोई विशेष का कथन नहीं हुआ है कि यही यही क्रम होगा, ऐसे नहीं कहा गया, ये केवल कहा गया कि इनकी उत्पत्ति होती है, इतना ही है। किमुक्त क्रम भंगोस्ति प्राणादीर्नास्ति वास्ति ही, प्राणादीर्नास्ति वास्ति ही, प्राणाख्य मनसां ब्रह्म, प्राणाख्य मनसां ब्रह्म, वियतोर्मध्य ईरणात्, वियतोर्मध्य ईरणात्, प्राणाद्या भौतिका भूते, प्राणाद्या भौतिका भूते, स्वंतर्भूतः पृथक्क्रम, स्वंतर्भूतः पृथक्क्रम, नेच्छन्त्यतो न भंगोस्ति, नेच्छन्त्यतो न भंगोस्ति, प्राणादौ न क्रमः श्रुतः, प्राणादौ न क्रमः श्रुतः, किम् उक्तक्रमो भंग अस्ति प्राणादेर नास्ति वा। उक्तक्रम तैतरीय क्रम, तो इसका भंग प्राणादेर मुंडक श्रुति के अनुसार अस्थि भंगो अस्थि तैतरीय क्रम से भंगो मुंडक क्रम अनुसारेण अस्थि नास्ति वा। प्राणाद्य मुंडक श्रुति और किम उक्त उक्त क्रम तैतरीय श्रुति, तैतरीय श्रुति क्रम का भंग मुंडक श्रुति के अनुसार है अथवा नहीं है। पूर्व पक्ष कहेगा अस्थि ही, क्यों, प्राणाक्षय मनसाम, प्राण अक्षय अक्षय इंद्रियाणि, प्राण इंद्रिय मनसाम ब्रह्म वियतोर मध्ये इरणात्, ब्रह्म एतस्मात जायते, और आगे हो गया प्राण मन सर्वेन्द्रियाणी, आगे खंग खंग हो गया वियत, तो वियत और ब्रह्म का बीच में प्राण अक्षय मनसाम इरणात्, इरणात् कथनात् मुंडक में ये कहा गया। सिद्धांत कहते हैं कि प्राणाद्या भौतिका, ये जो प्राण मन इंद्रिय ऐसे भौतिक है, भौतिक होने से इसे भूत में ही अंतर्भाव हो जाएंगे, हो जाने से पृथक क्रमम न इच्छन्ति, तो वेदांति न एतेषां पृथक क्रमम न इच्छन्ति, अतो भंगो न अस्ति, अतो न भंगो अस्ति, प्राणादौ न क्रमः श्रुतः, प्राणादौ मुंडके, मुंडक में उत्पत्ति का क्रम श्रवण नहीं हुआ है, उत्पत्ति श्रवण हुआ है, क्रम श्रवण नहीं हुआ है, इसलिए एक में क्रम का श्रवण नहीं है, एक में क्रम का श्रवण है, तो इसलिए कोई विरोध नहीं है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।